Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Hanna Gronkiewicz-Waltz zarzuca przewodniczącemu komisji weryfikacyjnej Patrykowi Jakiemu manipulację. Spółka z Olsztyna miała inwestować w energetykę wiatrową. Do wiatru wystawieni zostali klienci. O odwołaniu ze stanowiska prezesa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych informuje MSWiA. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zarzuca przewodniczącemu komisji weryfikacyjnej Patrykowi Jakiemu manipulację. Chodzi m.in. o wezwania do udziału w rozprawach. Zdaniem prezydent stolicy, przewodniczący komisji celowo zrezygnował z wezwania jej na rozprawę dotyczącą reprywatyzacji kamienicy przy Nabielaka 9. Wiceprzewodnicząca PO dodała, że prezydentem stolicy została dopiero w grudniu 2006 roku. Według niej Patryk Jaki manipuluje faktami, informując opinię publiczną, że decyzja zwrotowa zapadła za jej prezydentury. Hanna Gronkiewicz-Waltz liczy, że na rozprawę zostanie wezwany Mirosław Kochalski, który dziś jest wiceprezesem Orlenu. No, on ją podpisywał, jeżeli wzywano wcześniej urzędników miasta Strażnego Warszawy, byłego szefa BGN-u i inne osoby, no to oczywiście osobą, która podpisywała tę decyzję, był pan Mirosław Kochalski, obecny wiceprezes Orlenu. Na zarzuty Hanny Gronkiewicz-Waltz odpowiedział przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki, który jako dowód pokazał dziennikarzom wezwanie, jakie gremium skierowało do Mirosława Kochalskiego. Dawno już wysłane i chcę Państwu potwierdzić, pan Kochalski będzie zaznawał jako pierwszy przy sprawie Nabielaka już wkrótce, jak ta sprawa stanie na rozprawie przed komisją weryfikacyjną. To jest pierwszy świadek, dlatego jak można stawiać nam taki zarzut? Jak Państwo widzicie, dla nikogo nie ma żadnej taryfy ulgowej. Wiceminister Sprawiedliwości dodał, że wbrew temu, co mówi prezydent stolicy, komisja nie jest narzędziem do walki politycznej. Złożył też Hannie Gronkiewicz-Waltz propozycję, by stawiła się na przesłuchanie w dowolnym terminie. Ponad 800 oszukanych osób na w sumie ponad 60 milionów złotych. Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko właścicielowi spółki Remedium. Firma Sylwestra S była typową piramidą finansową. Oferowała atrakcyjne lokaty i inwestowanie w energetykę wiatrową. Więcej o tym Kinga Grabowska. Śledczy zarzucają Sylwestrowi S 10 przestępstw. Główny zarzut dotyczy oszukania ponad 800 osób przy tak zwanych lokatach inwestycyjnych wpłacanych na rzecz właściciela spółki Remedium. Działo się to w okresie od 2005 do 2013 roku. Pozostałe zarzuty dotyczą przestępstw typowo gospodarczych. Prowadzenia działalności parabankowej, nieskładania sprawozdań finansowych z działalności gospodarczej, niezgłoszenia upadłości oraz działanie na szkodę wierzycieli poprzez usuwanie składników majątku. Co wyjaśniał rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny. W toku śledztwa, które ruszyło latem 2012 roku, przesłuchano ponad 1000 osób. Oskarżonemu grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności. Sylwester S. nie przyznaje się do winy. Od kwietnia jest w areszcie. O warunkowe umorzenie postępowania wnosi część oskarżonych w sprawie znieważenia miejsca pamięci byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W marcu 12 osób rozebrało się i próbowało skuć kajdankami. Uczestnicy happeningu zabili owce i zawiesili płachtę z wyrazem Love na napisie Arbeit macht frei. Miał to być manifest antywojenny. Katarzyna Kuczyńska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals, występująca jako oskarżyciel, powiedziała, że uczestnicy akcji to nie są aktywiści, ale zwykli przestępcy. Cała akcja jest nielogiczna, bezsensowna. Zginęło zwierzę zupełnie bez celu, bez sensu, w sposób okrutny, barbarzyński. I jeszcze w takim miejscu jak Auschwitz-Birkenau Muzeum. Dla mnie po prostu niemoralne, nieetyczne. Zasługuje na najwyższy wymiar kary. Za znieważenie miejsca pamięci grozi grzywna lub ograniczenie wolności. O odwołaniu ze stanowiska prezesa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych Piotra Wojciechowskiego informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ten resort sprawuje nadzór nad wytwórnią. Rada Nadzorcza wytwórni podjęła taką decyzję z powodu nasilającego się konfliktu prezesa z pracownikami i związkami zawodowymi. Uniemożliwiło to sprawne i właściwe działanie wytwórni. Czytamy w komunikacie MSWiA. Irlandczycy liczą straty po przejściu tropikalnej burzy Ophelia. Służby ratunkowe są wciąż w gotowości i nadal nie pracuje część instytucji. Ponad 200 tysięcy gospodarstw bez prądu. Niektórzy muszą przygotować się nawet na 10 dni utrudnień. Z kranów w 20 tysiącach domów nie popłynęła dziś woda. 30 tysięcy gospodarstw odciętych jest od linii telefonicznych. Współpracujemy ze służbami w Irlandii Północnej, Szkocji i Anglii, a także we Francji. Wsparcie zaoferowała armia. To minister do spraw środowiska i zmian klimatycznych Denis Snowden. Szkoły ciągle zamknięte. Przeprowadzane są inspekcje, które sprawdzić mają, czy podczas ataku żywiołu budynki

Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 13. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie. Witam razem z Michałem Jakubikiem, który audycję realizuje, i Dariuszem Pierogiem, który czuwa nad przebiegiem audycji. Zaczynamy powtórkę z rozrywki. Dzisiaj można powiedzieć, że właściwie monotematyczna powtórka z rozrywki, to znaczy ten temat będzie się przewijał w różny sposób, ale temat jest jeden. Zwierzęta dzisiaj w roli głównej w powtórce. Chcemy Państwa namówić, przynajmniej Jarosław Marek Sobański, artysta kabaretu Zachodni, który to za chwilę pojawi się na naszej antenie, kabaret Zachodni z Zielonej Góry, będzie Państwa namawiał do tego, żeby wykorzystać tę piękną pogodę, która nam się jeszcze przydarzyła, do obserwacji zwierząt. I on jako zwierzoznawca będzie opowiadał o różnych sposobach obserwacji zwierząt. Potem o kurze zaśpiewa Czerwony Tulipan. Salon Niezależnych przedstawi Państwu słynny dialog poświęcony różnicom pomiędzy bażantem a kurą. Bażant i kura, taki sketch Państwu zaprezentujemy. No i jeszcze w tej sekwencji zwierzęcej pojawi się słynny utwór kabaretu Elita, Do serca przytul psa. Zapraszam Państwa, miło i zabawy, i proszę obserwować zwierzęta. Przystanek Zachodni. Prezentuję kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry, ja nazywam się Jarosław Koźmiński i jestem zwierzoznawcą. Dziś obserwujemy ptactwo, a konkretnie Gallus Gallus domesticus. Ja tutaj już 3 godzinki spędziłem w tym ustronnym miejscu i tak, już za rogu wychodzi para. Ten z przodu to samiec, pięknie ubarwiony, jakby jakiś malarz kapnął farbą. Z jednej strony kapnął farbą, z drugiej strony piękna kolorystyka, a obok niego samiczka. Jakże ona skromna. Z utęsknieniem patrzy w tej ziemię, jakże próbuje znaleźć ziarenko. Jakże spokojnie, aczkolwiek mądrze i rozsądnie stawia każdą ze swoich delikatnych stópek. Są to najinteligentniejsze ptaki, z jakimi się spotkałem. Delfiny mogłyby im książki wydawać. A czymże teraz zajmuje się nasza samiczka? Zaczyna przytulać się do naszego samca, jakoby mówiąc mu: oto przynoszę ci gliznę. A on, niczym król Pirenejów, a jak on patrzy na nią, jakby on mówił: chodź tu do mnie, mam do ciebie sprawę. Jakby on coś zagadywał, ale już obrócił się, patrzy, czy jego ziarenka nie znikną, czy zostaną złapane jednak, czy nie. Co pan tutaj robi? I z oddali gdzieś słychać głosy ludzkie. Na szczęście mam kamuflujący strój z ortalionów, więc pewnie ludzie nie zauważą mnie i przebiegną koło mnie, jakbym był powietrzem. Chyba jajka wynosi. Co pan ma za pazuchą? Proszę pokazać, co pan ma za pazuchą. Będę się już żegnał, ponieważ czuję, że jakaś niewidzialna siła ciągnie mnie w stronę cywilizacji. Proszę pana! Wyciągając mnie tutaj z mojej kryjówki, więc... Czy pan mnie słyszy? Żegnam się z Państwem do usłyszenia w kolejnych audycjach. Heniek! Facet nam jajka wynosi z kurnika! Idź pan stąd! Bo psy spuszczę! Kto wykradł plany tajnych broni? To kura! Kto wykrył szpiega w Pentagonie? To kura! Podwodnych łodzi bazę zniszczył? To kura! I wroga sztab obrócił z gliszcze? To kura, kura, kura! Tak to kura! Wśród ptaków James Bond to kura! Popełniłbyś błąd, chcąc ująć ją, to parę chwil jest już po tobie! License to kill to kura, wśród ptaków James Bond to kura. Popełniłbyś błąd, chcąc ująć ją, bo w parę chwil jest już po tobie. License to kill. License to co? Potem w powietrzu się rozpływa. Na Malcie czy na Karaibach. I drży w powietrzu hasło znane. Martini, please, wstrząśnięte, niemieszane. Bo to kura, wśród ptaków James Bond to kura. Popełniłbyś błąd, chcąc ująć ją, bo w parę chwil jest już po tobie. License to kill to kura, wśród ptaków James Bond to kura.

Kukułeczka, kuka, chłopiec panny szuka. Spozira przebira i nosa zadzira. Kuku, kuku. A bażant. W oceanie skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie gramy tło przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę popatrz, płat, daj spokój, płat, to też istota. Za oknem zasadź pluś, niech się gadzina wije, a kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojca śpi, babcia śpi, żona śpi. Zapylaj Georginie, nim zatruje aerozol nocna życie morskim świnkom i przesłoni góry ciąg dymiących hałd. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwydrzonych aut. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersat w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę popatrz, chłataj spokój, chłato też istota. Wierzymy nura daj, lub usiądź na browisku, to może nie jest raj, lecz traj tam trwaj, wierzyna trwaj, wiosna maj, a ty trwaj, a ty trwaj, a ty trwaj. Bo to jest w końcu wszystko. Wielki przebój kabaretu Elita, Jerzy Skoczylas i Jan Kaczmarek zaśpiewali Do serca przytul psa. I to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o te nasze zwierzęce wątki w dzisiejszej powtórce z rozrywki. Taki wątek pojawi się również w skeczu Marii Czubaszek. W każdy wtorek przypominamy Państwu coś z archiwum tej naszej trójkowej autorki. Skecz Marii Czubaszek z ilustrowanego magazynu Autorów z roku 1974, dokładnie z czwartego wydania tego magazynu z 19 kwietnia 1974 roku i wystąpią w tym skeczu Irena Kwiatkowska i Bogdan Łazuka. Bogdan Łazuka był też gościem specjalnym tegorocznej edycji Festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Byliśmy w ostatni weekend i tam między innymi spotkanie z Bogdanem Łazuką podczas koncertu galowego. My relacje z tegorocznego festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju przedstawimy Państwu w najbliższy piątek w Akademii Rozrywki. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. No a już za chwilę ten skecz Marii Czubaszek, Straciłam złotówkę, taki tytuł nosi ten skecz. To będzie też przypomnienie, że były takie czasy, kiedy się dzwoniło w ten sposób, że się wrzucało do automatu telefonicznego złotówkę. Opleciemy ten skecz zwierzęcymi, krótkimi wierszykami autorstwa Andrzeja Waligórskiego, a wyśpiewa Państwu te wierszyki, te bajeczki Olek Grotowski. Dzień, dzień. Słucham, Wiśniewski. Jest pan może przy telefonie? Przypadkowo tak. A to świetnie się składa, bo ja akurat też jestem przy telefonie. Rzeczywiście szczęśliwy zbieg okoliczności. Przepraszam, mogę wiedzieć, z kim rozmawiam? Ze mną. A ja rozmawiam z panem Janem Wiśniewskim, nieprawdaż? Z Bogdanem Wiśniewskim. Nie szkodzi. Przecież i tak nie będę mówić do pana po imieniu. Tak, a w jakiej sprawie pani dzwoni? W sprawie ogłoszenia. Sprzedam 3-tygodniowe dogi po medalistach. To pana ogłoszenie, nieprawdaż? Nieprawdaż. Jak to? Nie sprzedaje pan tych dogów? Niestety, ale nie. Dlaczego?

patrzy, a za nim drepcze mała myszka polna. Wtedy szczur oburzony raz dar na nią pyska. To strasznie, jak ta wiocha do miasta się wciska. Jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Do godziny 14 czekam na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Dowolne, jakie tylko Państwo mają w duszy i w głowie i jakie Państwo dzisiaj sobie tam na przykład od rana śpiewają. 22 i 7 trójek, nasz numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pani Doroty z Warszawy o nagranie Francisa Gabriela Petite Marie. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile. Ton toit, le vent de la nuit froide, me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Pewnie parę osób zapragnęło spakować walizki, by choćby na weekend polecieć do Paryża. To był Francis Cabrel. Co będzie dalej w Muzycznej Poczcie UKF? Czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Teraz prośba pana Wojciecha, który pisze, że dawno nie graliśmy w trójce Eni, więc może przypomnijmy coś. Na przykład Największy przebój, Orinoco Flow.

A teraz będzie telefon. Chciałbym zamówić piosenkę, jeżeli jest jeszcze dzisiaj możliwość puszczenia na antenie. Ariel może być Rudy My Religion, bo bardzo lubię gitarę i lubię akurat ten temat. Muzycznej pościółki grupa R.E.M. Pani Dominika z Wrocławia napisała, że jest w pracy, jest przeziębiona i humor poprawi tylko piosenka Phila Collinsa In The Air Tonight, więc będzie na koniec muzycznej pościółki w dziś. My dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonta. Do usłyszenia jutro. I can feel it coming in the air tonight. Oh, Lord.